kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 dzień kwietnia, jest 8. Serwis Trójki przedstawił Karolina Kozińska i Filip Jarek. Pociągi pod specjalnym nadzorem. Ruszył tranzyt towarów z Ukrainy. Stan zagrożenia epidemicznego ma być zniesiony przed wakacjami, zapowiedział w Polskim Radiu minister zdrowia. Rusza nowa edycja programu Mój Prąd. Będą dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Ochrona rolników i polskich interesów jest priorytetem rządu, dlatego dziś tranzyt produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę jest możliwy, ale transporty są elektronicznie zaplombowane i monitorowane. Tranzyt przez Polskę musi zakończyć się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie albo poza granicami Polski. Nie chodzi nam o rozwiązania tymczasowe, ale długofalowe. Tak o kwestii tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiS Marek Ast. Teraz działamy interwencyjnie, no to jest oczywiście, bo po prostu doszło do pewnych nieprawidłowości i kryzysu, ale no trzeba myśleć długofalowo i tutaj sądzę, że wyciągniemy wnioski z tych błędów, które zostały popełnione i raczej w przyszłym roku już tego problemu nie będziemy. Nowe przepisy poza kontrolowanym przez służby tranzytem zbóż, jajek, mięsa drobiowego i produktów pszczelich utrzymują zakaz wwozu do Polski z Ukrainy innych produktów rolnych. Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce ma zostać zniesiony z końcem czerwca. Oznacza to, że przestaną obowiązywać wszelkie obostrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił dziś w programie pierwszym Polskiego Radia, że epidemia COVID była nie tylko wyzwaniem, ale i nauką dla wszystkich. Jako państwo bardzo nauczyliśmy się zarządzania kryzysowego, czyli zarządzania w sytuacji, która jest niebezpieczna dla ludności. W samym sektorze medycznym nauczyliśmy się przede wszystkim szybko organizować chociażby akcje szczepień i to na masową skalę. Bardzo takim wymiernym efektem pandemii jest również zwiększenie, spopularyzowanie rozwiązań elektronicznych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są na podstawie danych o zachorowaniach. Z danych ministerstwa wynika, że znacząco spadła liczba zachorowań na COVID, a także zmniejsza się liczba chorych na grypę i choroby grypopodobne. Od jutra rusza nabór wniosków do nowej edycji programu Mój Prąd. Nowością są dopłaty do pomp ciepła i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Dofinansowanie będą mogły uzyskać też instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Maksymalna wysokość dopłaty to 58 tysięcy złotych. Program jest skierowany do 3 grup odbiorców, mówi wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dla wnioskodawców, którzy rozliczają się w systemie rozliczeń energii net billing, a dotychczas nie korzystali z programu Mój Prąd, dla nich program w całej rozciągłości jest otwarty. Wreszcie dla drugiej grupy, to są prosumenci, którzy rozliczają się w systemie opustów, tak zwany net metering, pod warunkiem, że przejdą do systemu opustów. Trzecia grupa to osoby, które skorzystały z dofinansowania w poprzednich latach, na przykład na instalacje fotowoltaiki. Nowy ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł mówił na antenie Trójki, że kwestia mniejszości polskiej i jej praw jest priorytetem w relacjach między naszymi krajami. Zdaniem ambasadora Polska ma już pewne sukcesy w tym zakresie, a to między innymi umożliwienie polskiej młodzieży na Litwie zdawania egzaminu w języku ojczystym. Dzisiaj polska młodzież w szkołach ucząca się w języku polskim jako ojczystym zdawała taki specjalny egzamin z języka polskiego, który jest, można powiedzieć, takim etapem przejściowym do osiągnięcia sytuacji, w której będą mogli zgodnie z postulatami mniejszości polskiej zdawać maturę w języku polskim jako języku ojczystym. Także niewątpliwie jest postęp. Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie i stanowią ponad 6% ludności tego kraju. Zakaz importu aluminium i ropy północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Między innymi takie restrykcje mają znaleźć się w najnowszym pakiecie sankcji dla Rosji. Polska była jednym z krajów, który naciskał na szybkie rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie, o czym z Brukseli Beata Pomecka. Unia Europejska pod koniec lutego przyjęła 10. pakiet sankcji i od tego czasu nie toczyły się żadne prace nad kolejnym, a Polska co jakiś czas ponawiała apel o restrykcje. Tak mówił przed miesiącem ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Te sankcje mają ograniczyć dostęp Rosji do produktów podwójnego zastosowania, ograniczyć możliwości Rosji, jeśli chodzi o sprzedaż surowców, ropy naftowej, diamentów. Chcemy sankcji na sektor nuklearny. Polska wraz z krajami bałtyckimi wysłała do Komisji ostatnio dwa dokumenty z konkretnymi propozycjami sankcji, a wśród nich był zakaz importu ropy północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń i system taryf dla krajów, które pobierają surowiec odcinkiem południowym. W dokumentach jest również m.in. propozycja wprowadzenia zakazu świadczenia usług teleinformatycznych firmom z Rosji, zakaz importu aluminium czy propozycja odcięcia Gazprombanku od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami piękny i słoneczny dzień w większości kraju. Zachmurzenie będzie małe w piątek. Południe jedynie tutaj wzrost tej liczby chmur, zachmurzenie umiarkowane, tak mówią synoptycy. Temperatura od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 stopni na zachodzie i Mazowszu, tylko nad morzem od 9 do 12. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. A my rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania, 5 minut po godzinie 8. No i temat wiodący to temat gier jako takich lektur, które pojawiają się oczywiście w programie edukacji. Lektur szkolnych. To chyba jest najlepsze określenie. Dwie gry już weszły do kanonu. Pytamy, co państwo sądzicie na ten temat. Wydaje mi się, że to bardzo dobry sposób, żeby zaszyć w takiej grze konieczność przeczytania lektury odpowiedniej, adekwatnej, żeby były tam zagadki do rozwiązania, które nie są możliwe, jeśli się nie przeczytało książki. Ja mam tylko obawy co do jakby jakości tej wiedzy, która w tych grach jest, bo niestety bywa różnie. Ale to może być też dobry punkt wyjścia do dalszych poszukiwań przecież. Ja bym poszedł o krok dalej. Jeżeli jest taki nadal przedmiot jak zajęcia praktyczno-techniczne, to może dla Słowaki dajmy klocki Lego dla budowlańców przyszłych. Zdecydowanie. Nie jeden młody budowlaniec uczył się właśnie w ten sposób, no i tworzył te swoje pierwsze konstrukcje. To pora na trójkę. Poranny program. Do godziny 8.45 trwa w najlepsze. Przed nami LP Girls Go Wild. I'm 21 kwietnia to święto, Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji, a gry muszą być i kreatywne, i innowacyjne. O, właściwie twórcy gier powinni być kreatywni, żeby te innowacje wprowadzać do gier. No i też między innymi dlatego dzisiaj poruszyliśmy taki temat gier jako lektury szkolne, ale również szukamy tych historii z Państwa życia, które mogłyby być albo dobrym pomysłem na grę, na opowieść, która jest właśnie w świecie cyfrowym umieszczona, ale też mogłaby być dobrym scenariuszem na film. Na podstawie moich perypetii życiowych można by nagrać film taki motywujący. W 1973 roku zacząłem brać narkotyki. Po 17 latach postanowiłem się leczyć. Oczywiście jak brałem, no to staczałem się coraz bardziej, tak, dosięgnąłem dna, no odbiłem się, wyleczyłem się. Dzisiaj 23 lata nie biorę, założyłem rodzinę, prowadzę jeszcze dobrze prosperującą firmę transportową. Jestem zupełnie innym człowiekiem, czyli jestem szczęściarzem, tak? No, jest pan szczęściarzem, zdecydowanie. Gratulujemy i trzymamy kciuki, żeby same dobre rzeczy pana i pana rodzinę spotykały. Teraz 11 minut po 8, wracamy do tematu gier wideo, bo kiedyś uważane były za niewyszukaną rozrywkę, dziś to lektury szkolne i inspiracje do filmowych adaptacji. Gry przez ostatnie dekady nie tylko przeszły własną ewolucję techniczną i fabularną, ale i ewolucję ludzkiego myślenia na ten temat. Dziś to olbrzymi przemysł, który angażuje nie tylko speców od oprogramowania, ale i artystów, muzyków, grafików, scenarzystów. W rezultacie mowa tu o złożonych dziełach na miarę naszych czasów. I o tym już teraz Kuba Witkowski. Zwracam się do dzisiejszych 40-latków. Pamiętają Państwo tę kultową grę? Tak, to Super Mario Bros. Pierwszy Super Mario, tak jest. Pierwszy Mario, który poszedł w prawo w 1985 roku. Mogę zagrać? Naturalnie. A się skacze, B się biega. A, już się nadziałem. Ha, bo ja muszę sobie przypomnieć, jak to się grało. Ach, te wspomnienia. Ale na grze się przecież nie skończyło, bo Super Mario, mimo że to tak prosta gra, został przekuty także w obraz filmowy. Tak, jak najbardziej obecnie możemy spotkać się z ekranizacją Super Mario, już dostępną w kinach. Mówi Mariusz Murawski z Warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier. Natomiast, no, to już jest pewnego rodzaju trend. Na pewno wszyscy kojarzą chociażby Sonika. A tu przecież mowa tylko o ostatnich ekranizacjach. Trzeba jednak odnotować, że trend tworzenia filmów fabularnych na podstawie gier komputerowych zaczął się dekady temu. Jedną z takich ekranizacji był, a jakże, film Mortal Kombat. No dla mnie to było wielkie przeżycie, wręcz nieopisywalne słowami. Tak samo dobrze pamiętam wielkie wrażenie z tego filmu, muzykę początkową, która była oszałamiająca, tak samo jak ten motyw muzyczny, który występował podczas walki z Riptilem, z Jaszczurem, po prostu obezwładniająca nuta, wybitna, ale też doskonale pamiętam, kiedy wychodząc z tego kina, ja wtedy jako 9-latek, bo byłem wtedy z ojcem w kinie, patrzyłem mu w oczy, jeszcze patrząc w górę, nawet pamiętam to, że patrzyłem w górę, mówię, tato, czy ty widziałeś, co tam się działo? No i ojciec rzeczywiście starał się odwzajemniać mój entuzjazm i mówił, że tak, no rzeczywiście, widziałem gorsze rzeczy. Było całkiem spoko. Ale z sąsiadami, no cały czas tłukliśmy się i było wydzieranie się Mortal Kombat na podwórkach. To było wspaniałe. Dziś już nikt się nie dziwi, że gry się ekranizuje, ba nawet wprowadza na listę lektur. Tak się u nas stało z grami This War of Mine oraz Gra Szyfrów. Takie narzędzia mogą wspierać edukację młodego pokolenia i w atrakcyjny sposób umożliwić młodemu pokoleniu pozyskiwanie wiedzy i nowych umiejętności. Wyjaśnia Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów. Ministrów do spraw GovTech. Jest to oczywiście promocja kultury, ale także bardzo wspierające kreatywność i wyobraźnię młodego pokolenia narzędzia, dzięki którym można uczyć się bawiąc. I kto by pomyślał, prawda? Te gry, które tak przeszkadzały kiedyś rodzicom. Rzeczywiście, kiedy my graliśmy w latach 80. czy 90., to permanentnie była nam zarzucona strata czasu i powinność wyjścia na dwór. Natomiast obecnie ta kwestia lektury to tylko jeden z dowodów na to, że w tym momencie gry wideo weszły już do szeroko pojętego mainstreamu. Również te gry, które nas, muzealników, interesują najbardziej, czyli retro. No to na koniec mała komputerowa jatka, a jak że Mortal Kombat. To jest Mortal Kombat 3. Piękna rzecz. Mi już skille trochę podupadły, ale jeszcze wybrałem najwyższy poziom trudności. W związku z tym raczej nie wygram. Piękna sprawa. Piękna sprawa, zdecydowanie. Aż człowiek nabrał ochoty, żeby pójść po pracy i pograć trochę. No może czas pozwoli, zwłaszcza, że weekend. Z drugiej strony pięknie za oknami, więc warto też pamiętać o tym, że obok grania w gry należy zrobić od czasu do czasu przerwę i spacer. Kuba Witkowski zbierał te wszystkie retro wspomnienia związane z grami wideo, które stają się ważną częścią naszego życia. Wydał, jakby dopadł go kleszcz. Kły wbija przez mą, nie wie za kim biec. Dystyngowanym krokiem płyniesz do drzwi i tylko minimalnie ręka ci drży. Hej, hej, hej. Za taką scenę możesz Oscara mieć. Hej, opanuj się, nie żyjesz sama na tym świecie, wie. Gry jako lektura szkolna, gry w systemie edukacji. O to dzisiaj między innymi pytamy. Takie rzeczy nie powinny być w szkole. Jestem staruchem i czytanie książek jest najważniejsze, a nie siedzenie przy tym i przerychanie tylko klawiszy. W związku z tym, że to życie jest takie jakby, to trudno zakładać, że osoby, które będą grały w tą grę, mają wystarczającą wrażliwość, żeby podejmować te właściwe decyzje. Myślę sobie o moich synach, którzy właśnie bardzo dużo czasu spędzają ze swoimi komputerami i swoimi komórkami. I nie wiem, jaka jest ich wrażliwość, ale wiem, że kiedy jestem chora, to nie przyjdzie im do głowy, żeby podać mi herbatę, zapytać, czy czegoś potrzebuję. Dlatego nie jestem pewna, jak bardzo edukacyjna jest wartość takich gier, jeżeli nie jest wykształcona ta podstawowa wrażliwość. No to ja w takim razie stanę w obronie gier, bo to nie tylko i wyłącznie gry są na tych smartfonach, ale również portale społecznościowe między innymi. I mam nadzieję, że synowie zrozumieją, że warto również wodę w czasie choroby mamie przynieść. Tak czy inaczej proces jest złożony i nie tylko gry wychowują. Przecież te pokolenia kolejne, ale również my, rodzice. Tak czy inaczej zdrowia życzę i oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękując za ten telefon i jeszcze ten wcześniejszy związany z grami jako lekturami szkolnymi. Chodzi tutaj o taki typ, bardzo specyficzny gatunek gier. To nie są gry zręcznościowe, to są gry narracyjne, gry, które opowiadają historie, które stawiają nas w konkretnej sytuacji. No i my jako gracze, my jako uczniowie powinniśmy, być może, ale musimy jakby w tym zadaniu doświadczyć pewnych rzeczy, żeby wyciągnąć z nich wnioski, które być może później przydadzą się w tym świecie rzeczywistym. W takim razie gry edukacyjne, logiczne, przygodowe, to jest właśnie ten gatunek, no bo świat gier jest przecież bogaty i nie tylko o klikanie w klawisze, w klawiaturę czy w przyciski na padzie tutaj chodzi. Teraz 21 minut po 8, no to zapraszamy na listę. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. A na miejscu 20 Maneskin The Loneliness, spadek o jedno oczko. Warto zagłosować na ten utwór do 12. Jest taka możliwość zarówno na naszej stronie, ale też w aplikacji. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote of death, that's what I want.

przedstawi. Do tego wypadku doszło na S2 na południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Wał Miedzeszyński i Przyczółkowa. Po kraksie 6 samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Poznania. Tworzy się spory korek na 480 km ekspresowej dwójki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tymczasem na siódemce Myślenice Kraków w Jaworniku zderzył się samochód osobowy i autobus. Tutaj mamy aż 5 osób rannych. Jest blokada w kierunku Krakowa. Służby przewidują, że dopiero około 10:30 uda się siódemkę w Jaworniku w pełni odblokować. Zablokowana jest także Krajowa 11, to już województwo śląskie. W miejscowości Tworóg zderzyły się 3 auta osobowe. Bilans tego wypadku to 3 ranne osoby. Na trasie Lubliniec-Tarnowskie Góry na 556 km 11 jest całkowita blokada i objazd przez miejscowość Koty. Zaglądamy jeszcze na 8, to miejscowość Szczytna w Dolnośląskiem. Po wcześniejszym wypadku, po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki, jest zwężenie w kierunku Dusznik-Zdroju. Na trasie numer 8 Kłodzko-Duszniki-Zdrój kłopotów trzeba się spodziewać co najmniej jeszcze przez godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Dziękujemy pięknie za poranne raporty. A teraz czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Komisja Europejska rozpoczyna dziś konsultacje z unijnymi krajami w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Polska wraz z państwami bałtyckimi wysłała do Brukseli ostatnio 2 dokumenty z propozycjami restrykcji. Wśród nich jest m.in. zakaz importu aluminium czy propozycja odcięcia Gazprom Banku od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Zaledwie miesiąc mieszkańcy Krakowa mogli korzystać z darmowej wypożyczalni rowerów elektrycznych. Została ona zamknięta z powodu dużej liczby aktów wandalizmu. Część z jednośladów ma nie tylko urwane dzwonki, bagażniki, hamulce czy siodełka, ale też uszkodzenia stwarzające realne zagrożenia dla rowerzystów, mówi Marcin Wójcik z Zarządu Transportu Publicznego. 12 sztuk rowerów jest bardzo poważnie uszkodzonych. Albo mają połamane ramy, albo one już są popękane. Poucinano w niektórych rowerach części kierownicy. Po prostu ktoś z brzeszczotem, no najzwyczajniej w świecie, przeciął, odciął kawałek kierownicy. Pourywano dzwonki, ale to jest najmniejsza szkoda. Pourywano siodełka. Miasto planuje wznowić działanie wypożyczalni, ale po opracowaniu systemu kaucji dla użytkowników. Tatrzański Park Narodowy ze względów przyrodniczych zamyka od dziś do odwołania żółty szlak turystyczny. Kuźnice, Dolina Jaworzynki, przełęcz między kopami w obu kierunkach. Wszystko z powodu przebywającej w sąsiedztwie szlaku niedźwiedziej rodziny. Czasami ludzie muszą ustąpić dzikim mieszkańcom Tatr. Pracownicy terenowi Tatrzańskiego Parku Narodowego obserwują sytuację. Szlak zostanie otwarty, jak tylko sytuacja będzie bezpieczna dla tej rodziny i dla turystów. Napisano w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Żółty szlak Kuźnice, Dolina Jaworzynki, przełęcz między kopami w Tatrach jest wybierany bardzo często przez turystów idących na Halę Gąsienicową. Więcej informacji w Trójce o godzinie 9. Przed nami sport, Dariusz Urbanowicz. To koniec pięknej przygody Lecha Poznań z europejskimi pucharami. Mimo wyjazdowego zwycięstwa z Fiorentiną 3-2, Kolejosz nie awansował do półfinału Ligi Konferencji. Przesądził bowiem stosunek goli w 2 meczu, 6-4 dla Violi. A mogło być tak pięknie, bo poznańska drużyna prowadziła już 3-0 po golach Afonso Souzy, Christophera Welde i Artura Sobiecha, lecz Ricardo Sotil, a potem Gaetano Castrovilli z Florencji zdołali w końcówce zdobyć 2 gole i rozwiali marzenia Kolejorza. W top 4 Ligi Konferencji oprócz Fiorentiny znalazły się West Ham, Basel i Alkmaar. Podwójny powód do świętowania ma Juventus. Wyeliminował w ćwierćfinale Ligi Europy Sporting Lizbona po 1-0 przed tygodniem i 1-1 z wczoraj, a do tego 15-punktowa kara w Serie A za nieprawidłowości finansowe została cofnięta, wyjaśnia nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Decyzja Trybunału oznacza, że Juventus tymczasowo odzyskał 15 punktów. Klub awansował z 7 na 3 miejsce w tabeli ze stratą 2 punktów do Lazio i przewagą 2 punktów nad AS Romą. Kara nałożona na Juventus miała mu uniemożliwić grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W obecnej, tymczasowej sytuacji byłoby to możliwe. W europejskiej ekstraklasie dla włoskich klubów zarezerwowane są 4 miejsca. Trybunał przekazał sprawę władzom włoskiego związku futbolowego do ponownego rozpatrzenia w Trybunale Apelacyjnym Federacji Piłkarskiej. Prawnie sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ wyrok władz piłkarskich może być ponownie zaskarżony w Komitecie Olimpijskim. Nie jest jasne, kiedy federacja podejmie decyzję. Zdaniem włoskich ekspertów Juventus może zostać uniewinniony albo kara ulegnie zmniejszeniu. Możliwe jest również, że ewentualna kara będzie wprowadzona w życie dopiero na początku przyszłego sezonu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W półfinałach Ligi Europy zagrają wspominany Juventus, a do tego Sevilla, Bayern Leverkusen oraz AS Roma. Dziś wraca Ekstraklasa i na dzień dobry Iwan Dziurdziewicz został zwolniony z posady trenera Śląska Wrocław. Plotka głosi, że ma go zastąpić Jacek Magiera. Hokeiści reprezentacji Polski wczoraj i dziś grają kolejne sparingi przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. W Tychach pokonali Węgrów 4-2, komentuje selekcjoner Robert Kalaber. Wyniki nie są w tym momencie najważniejsze. Ja jestem zadowolony bardzo z pierwszej połowy tego meczu, lebo naprawdę sme realizowali te założenia, które sme chceli. Byli sme poukladaną drużyną, wiedzieli sme, co chcemy, jak chcemy grać. Rewanż dziś o 20:15 w Bytomiu, a Mistrzostwa Świata Dywizji 1A na przełomie kwietnia i maja w Nottingham. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału w Stuttgarcie. Powrót po kontuzji dobry, ale nie idealny, choć zwycięstwo z Chinką Qingwen Zheng przekonujące. 6-1 i 6-4, mówi była polska tenisistka Katarzyna Strączy. Iga szybko wraca. To nie jest typ człowieka, że myśli o tym, czy ona da radę, czy nie da rady, czy może się uda, czy miała za mało treningów, tylko ona jest po prostu zadaniowcem. Ósme zwycięstwo koszykarzy Legii Warszawa w Ekstraklasie. W 28. kolejce ograli Arkę Gdynia 90-61. Niespodzianka w Łańcucie, gdzie Beniaminek Sokół pokonał u siebie za Stal Zielona Góra 86-74. Do końca sezonu zasadniczego jeszcze pozostały trzy kolejki. Siatkarki Chemika Police o krok bliżej piątego miejsca w Tauron Lidze. W pierwszym spotkaniu pokonały na wyjeździe MKS Kalisz 3-0. Rewanżowy mecz w niedzielę. Wczoraj poznaliśmy mistrza Polski w szachach. Po raz trzeci w karierze tytuł zdobył 44-letni arcymistrz Bartosz Soćko, który po dwóch dodatkowych partiach dogrywkowych wygrał z Radosławem Wojtaszkiem. Brąz dla Szymona Gumularza w kategorii pań, złoto dla Michaliny Rudzińskiej. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy pięknie za doniesienia sportowe. A teraz czas na pogodę. Dzisiaj słonecznie w całym kraju. Jedynie na południe mogą pojawić się chmury. Tutaj umiarkowane zachmurzenie. Temperatury od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 na zachodzie i Mazowszu, tylko nad morzem 9-12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. A ta słoneczna, wyżowa pogoda przez cały dzień będzie korzystnie wpływać na nasze organizmy. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo dzwonią i mówią. Chciałam w takiej drobnej opozycji do pani, która mówiła o szklance wody i o chorobie i o synu, który jej nie podał. Uważam, że mój syn, dziś 27-letni, bardzo dużo grał w różne gry. Jest wspaniałym młodym człowiekiem. Myślę, że to mogą być dwie równoległe drogi i nie ma to wpływu, więc życzę wszystkim mamom spokoju i radości. Na pewno dzieci trzeba wychowywać osobiście. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 8.45 na zegarze to czas salonu politycznego Trójki. Dziękujemy pięknie za wspólną pobudkę. Poranek w składzie Olga Szczućko, która program realizowała, Rafał Jarząbek, który program przygotował. Telefony odbierał Bartosz Bilecki. Mówił do Państwa Radosław Nałęcz. Fantastycznego weekendu życzę. Dziękuję. Salon polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z nami Jacek Ozdoba, rzecznik prasowy Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska. Kłaniam dzień dobry, się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Na początek musimy ustalić, w jakiej roli będzie Pan dzisiaj się wypowiadał, czy jako rzecznik Solidarnej Polski, czy jako minister klimatu i środowiska, albowiem są to dwie różne rzeczywistości. To jeśli może chodzi przynajmniej o klimat, o zmiany w transformacji energetycznej. Nie, no to, że klimat się zmienia i to, że jesteśmy pomiędzy jedną a drugą epoką zlodowacenia, czy tak zwana interglacja, to wszyscy wiemy i nikt z tym nie polemizuje. Pytanie, czy człowiek wpływa na tą zmianę, czy też nie, albo w jaki sposób to może realizować. Ale no, nie da się ukryć rzeczywiście, że Solidarna Polska to jest ugrupowanie, które ma swoje zdanie. Ma swoje zdanie i do tego zdania coraz bardziej przychyla się koalicjant Prawo i Sprawiedliwość, czyli ten największy. W jakim zakresie? No chociażby na przykład zmiany polityki energetycznej państwa. Dwa lata temu, kiedy była prezentowana strategia, dwóch ministrów, pan minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz pan minister Michał Wójcik zwracali uwagę, że większe uzależnienie od gazu nie jest dobrą drogą i że odejście od węgla nie jest drogą, którą powinniśmy pójść z uwagi na suwerenność energetyczną, z uwagi na przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne. I okazało się, że mieliśmy rację. Czyli jako Solidarna Polska dzisiaj się wypowiadała. Ale ja cały czas się wypowiadam jako Solidarna Polska, bo nigdy nie, jakby... Nie, pytam o to, bo to są różnice zdań tak naprawdę, jeśli jeśli chodzi o resort klimatu i Solidarną Polską. Pan jest w resorcie. Wczoraj Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, czyli de facto piastujący tę samą funkcję co pan, wyjaśnił się w takim oto tonie, że nie ma co się bawić w węgiel. Nie ma co się bawić w węgiel, panie ministrze. No tylko, że jeżeli nie bawimy się w węgiel, to mamy jeszcze dwie alternatywy stabilne. To jest gaz, którego nie chcemy, bo to jest rosyjska zabawa, jakkolwiek to zabawą można w ogóle nazwać, lub też energia atomowa, ale to jest dłuższa perspektywa. Odnawialne źródła energii to może być uzupełnienie. Nie zawsze świeci, nie zawsze wieje. Magazyny energii nie dają gwarancji odwzorowania, czy właściwie stworzenia rynku mocy, więc ja uważam, że to nie jest zabawa. Sądzę, że to jest przenośnia mojego kolegi, który doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że bezpieczeństwo energetyczne dzisiaj Polski to przede wszystkim postawię na technologię węglową, tak jak to stawiają dzisiaj kraje, które do tej pory normalnie odchodziły od węgla, jak Niemcy, jak Holandia, czy chociażby Japonia, która zupełnie w inny sposób funkcjonuje, bo mimo braku złóż naturalnych węgla, a Polska takim złoża ma, to Japonia otwiera nowe elektrownie, Chiny otwierają węglowe elektrownie, Polska ma duże zagłębia węglowe, to Górnośląskie Zagłębie oraz Lubelskie Zagłębie Węglowe, ale to nie jest tak, że to jest zaściankowość. To nowoczesne technologie i gwarancja bezpieczeństwa dzisiaj nasza, dla nas najważniejsza. Ta perspektywa odejścia od węgla jest wtedy tylko możliwa, jeżeli będzie energia atomowa jako stabilne źródło. Znaczy, tutaj nie ma sporu. No nie wiem, no i słuchając, gdybym ten wycinek pana ministra przedstawił, który został zdecydowany praktycznie, no to może powiedzmy, że różnica zdań się znajdzie, ale no Solidarna Polska przede wszystkim dba o bezpieczeństwo i o koszty, bo to nie jest tak, że ta energia z wiatraków, ona jest tańsza. Po pierwsze, ona musi być tak, kiedy nie wieje, musi być coś, co daje energię, no bo cały czas tylko używamy z energii elektrycznej, to wtedy musi funkcjonować na przykład elektrownia gazowa. My tego nie chcemy, więc to nie jest jakby... Dzisiaj w Unii Europejskiej nie odbywa się dyskusja o tym, w jaką stronę pójść racjonalno, tylko odbywa się tak, z jednej strony mamy ideologiczne szaleństwo, oderwanych od rzeczywistości lewaków, którzy uważają, że wiatraki, Jetsonowie to jest odpowiedź, tylko nie zdają sobie sprawy, że jak tych Jetsonów zrealizujemy, no to będą to Flintstonowie, Jetsonowie to odpowiedź dla Flintstonów, więc to będzie tak naprawdę katastrofa, dlatego, że będą nam groziły blackouty i będzie nam groził kryzys energetyczny, a my dzisiaj nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego bez węgla. Po prostu. Możemy wybrać gaz, ale gaz to jest gwarant, to jest jakby import z kierunku wschodniego, no chyba, że ktoś chce Nord Stream 1, Nord Stream 2 realizować dalej ten projekt, więc no my mówimy stanowczo nie. Solidarna Polska od początku do końca uważa, że węgiel jest gwarancją bezpieczeństwa. I to jest tak, że my nie jesteśmy przeciwko OZE, tylko OZE jest uzupełnieniem miksu energetycznego jako dodatkowy element, który może być w miksie, ale on nie daje gwarancji stabilnego. Przekonali się o tym Niemcy całkiem niedawno, kiedy ostatni weekend, wygasili ostatni reaktor jądrowy, a nazajutrz po tej decyzji musieli importować energię z Francji, z atomu, z Polski, z węgla. Czy nas też to czeka? No to jest pewne, no mam nadzieję, że nie. Nie zanosisz, żebyśmy w taką stronę poszli. Oczywiście, jeżeli będzie rząd Zjednoczonej Prawicy, to będzie stabilnie, ale jak pójdziemy w stronę no, pomysłów Platformy, czy też kogoś tam ze środowisk lewicowych, no to będziemy mieli problem, no bo oni nie chcą tak, nie chcą węgla, nie chcą gazu, a może gaz tam chce pewna część, bo pewnie są sfinansowani z różnych dziwnych źródeł tam organizacji niby pozarządowych. No i dlatego jest ta jasność życia publicznego ważna, to ustawa ministra Wosia. Na trzeci obszar, no to oczywiście węgiel, gaz, atom, no i jak oni tego nic nie chcą, to co oni myślą, że na wiatrakach tylko będziemy funkcjonować? No to nie jest tak. Znaczy, ja bym też chciał przyjść do studia i powiedzieć, że jako wiceminister klimatu, że jak damy panele, to będzie wszystko super i nie będzie problemu z prądem. No tak nie jest. Po prostu technicznie, inżynieryjnie nie da rady. Teraz mamy zapowiedź, jeśli chodzi właśnie o Ministerstwo Klimatu. Tak jak ustaliliśmy, pan wypada się jako Solidarna Polska. Kolejny etap programu Mój Prąd, dofinansowanie do pomp ciepła w mieszkaniach. Gaz, o którym pan wspomniał, już w tej chwili jest passé. Jeszcze kilka lat temu słyszeliśmy, że trzeba zamieniać węgiel na gaz, bo to jest ekologiczne źródło energii. Dzisiaj słyszymy, że nie, że to nie jest ekologiczne. I teraz będziemy musieli, jako Polacy, kupować pompy ciepła. No ale to nie jest tak, że to jest informacja dobra i mnie wcale nie cieszą informacje, które są związane, że nowa fabryka powstanie tam, Boscha, jakichś innych firm w Polsce. Znaczy oczywiście, no zawsze inwestycje są ważne, ale wolałbym, żeby to była polska myśl techniczna i żeby to nie Polska była montownią, tylko po prostu nasza myśl inżynieryjna, techniczna, nasi przedsiębiorcy tutaj murowali, jeżeli jest takie zapotrzebowanie na pompy ciepła. Poza tym Unia Europejska idzie absurdalną strategią, to znaczy chce zabronić od 2030 roku możliwości używania piecyków gazowych na rzecz, rozumiem, pomp ciepła, no bo jeżeli węgiel nie jest możliwy, drewno nie jest możliwe, gaz nie jest możliwy, no to zostaje nam pompa ciepła. Ja teraz nawet do tej pompy ciepła się przypina. Znaczy, no to jest pewne racjonalne podejście. W Polsce są setki tysięcy piecokuchni, no kto to kojarzy, no szczególnie z lat gdzieś tam młodości, może jakieś babci taki piecokuchnię może zobaczy, ale ludzie tak mają dzisiaj. Do co ja pojadę i powiem, że mają pompę ciepła zainstalować? Kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest oderwane. Oczywiście to jest ważny program w kontekście tego, żeby dofinansować i dać ludziom możliwość wyboru i wspomóc pewne inne źródła energii, ale oczywiście mówmy też o pewnej strategii, która musi być racjonalna. To nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy w stanie wylać dziecka z kąpielą. Może łatwo się mówi lewicy oderwanej rzeczywistości, która zarabia gigantyczne pieniądze w jakichś instytucjach, ludzi, którzy siedzą w korporacjach, ale pamiętajmy, że na końcu są ludzie, którzy niekoniecznie muszą dużo zarabiać. To nie jest tak, że możemy dzielić Polskę na A i B. I się okaże za chwilę, że to będzie tak, że my zapewnimy drożynę. Unia Europejska dzisiaj proponuje, aby każdy z nas miesięcznie płacił 300 zł za transformację do 2030 roku. 256 tysięcy na polską rodzinę. 4 czerwca Tusk organizuje marsz drożyzny, ale on powinien mieć na twarzy wytatuowane Fit for 55. No właśnie. I ten koszt mówi powinien pan tam o, być. Donaldzie Tusku, no, ale jednak był moment, w którym premier Mateusz Morawiecki mógł zablokować te zmiany. Mówię o ucięciu tej emisji CO2 o 40% albo o 55%. I to się decydowało pod koniec 2020 roku. No to jest temat, który powiedzmy jest inaczej oceniany przez Solidarną Polskę i uważamy, że te decyzje europejskie niekoniecznie poszły w tą stronę, jak powinny, szczególnie zakres przyspieszenia celów redukcyjnych. Po tym momentalnie wystrzeliła giełda ETS, czyli tego haraczu europejskiego, co teraz płacimy, ma być jeszcze rozszerzone o kolejne sektory. No, wszyscy, którzy mieszkają w Wilanowie, serdecznie ich pozdrawiam. Jak latacie na majówkę, wylecicie z tanimi liniami, to w przyszłym roku już nie będą to tanie linie, dlatego że ETS będzie rozszerzony na również transport lotniczy. Wszyscy, którzy jadą sobie na majówkę samochodem, mogą być za chwilę opodatkowani. No, każdy z nas ale tam jest taki raz na jakiś czas. Ja rozumiem, ale tak się usnuło w dyskusji, powiedzmy, bo opozycja tak to wrzuciła, nic nie mam, sam mieszkam jakiś czas na Wilanowie, więc jakby tutaj nie mam żadnych uwag, ale jakby daję tylko i wyłącznie taki przykład, że to jest coś, co jest już w tej chwili dotykające nas bezpośrednio, bo zawsze to jest tak, że w polityce ktoś mówi, a tam 2030, a tam 2040. Nie, to już w przyszłym roku zmiany. Za 2 lata zmiany, za 3 lata. Znaczy to najbliższy okres to jest okres drożyzny, którą funduje Europejska Partia Ludowa. Ja specjalnie wymienię Donalda Tuska, nie dlatego, że to jest Tusk, żeby odmienić go przez przypadki, tylko to jest kwestia środowiska politycznego, który reprezentuje dana opcja polityczna w kraju. W tej chwili jest okres wyborczy i Polacy muszą wiedzieć tak naprawdę, kto funduje im złą strategię. No my rzeczywiście różnimy się w zakresie tej decyzji 2020 roku, ale Unia Europejska nas też oszukała, więc musimy sobie zdawać z tego sprawę. Oszukała w jakim zakresie? No oszukała, bo to jest, miały chociażby pieniądze być dla Polski. Mówiliśmy, że element szantażu jest bardzo ryzykowny. No tych pieniędzy nie widzimy. Co chwilę słyszę, jak mam takie déjà vu, że a pieniądze będą we wrześniu, a pieniądze będą w październiku, a pieniądze będą w maju i tak dalej. No ile można czekać? Jak ktoś nie realizuje dwustronnej umowy, no to po prostu ta umowa jest nieważna i dlatego musimy do tego podejść twardo. Kukiz 15, Fundacja Potrafisz Polsko. Miliony od Skarbu Państwa, wy się domagacie, żeby Kukiz oddał te pieniądze, a Kukiz mówi, przecież ja nie dostałem żadnych pieniędzy. No nie zauważył 4 milionów, to rzeczywiście ciekawe, ale no my po prostu zwracamy uwagę na pewną dyskusję, która się odbyła. Po pierwsze merytoryczne uzasadnienie do ustawy, która spadła całe szczęście na posiedzeniu Sejmu dotyczące referendum. Nie co do idei, a co do sposobu, w jaki sposób ona mogłaby być elementem szantażu. Czyli zbyt mały próg wyborczy powoduje to, że na przykład duży deweloper mógłby szantażować wójta, że go odwoła, a de facto w jakiś sensie zaczaruje z PR-owo mieszkańców i dojdzie do pewnego kryzysu i będzie dyktat tych, którzy mają większe możliwości finansowe, ale to jest nasza uwaga, nasza dyskusja. A co do tych pieniędzy, no jak pan Paweł Kukiz powiedział o tym, że nie będzie brał nigdy publicznych pieniędzy, a to jest jakoś ta forma związana, to bardziej na to można zwrócić uwagę. Zresztą jest dość ciekawym muzykiem, ja jego muzykę dość cenię, ale politycznie trochę inaczej. No jednak Kukiz 15 podpisał porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. No ale różnimy się, ale to trwa dyskusja. No my rozmawiamy w obozie, no tylko, że rozmawiamy, no ja nie wypowiadam się na temat polityki, bo się na temat muzyki, a pan Kukiz wypowiada się na temat spraw, no chociażby wymiaru sprawiedliwości, gdzie opinie Ministerstwa Sprawiedliwości, ekspertów, fachowców ludzi, którzy się znają na tej problematyce, są krytyczne w stosunku do niektórych rozwiązań. No i to jest pewna nasza różnica. Sędziowie pokoju, tak? No to jest na pewno coś, co jest niebezpieczne z naszego punktu widzenia. Inna ocena była negatywna. Niepotrzebnie pan prezes Kukiz, czy tam jaką funkcję zajmuje, bo przewodniczący. No idzie w taką zabarwienie ataku, braku dyskusji do takiej, to nie podoba mi się ten styl. No, to nie jest estradowa formuła, ale uprawiania polityki, która jest prawidłowa. Ale przecież Michał Wójcik teraz wchodzi na estradę i możecie zaśpiewać razem. Ale to jest tak zwany Michałek. No my sądzę, że do bramki gramy tej samej. I tylko, że po prostu inaczej to rozumiemy. To nie jest też tak, że Paweł Kukiz jest od A do Z osobą, z którą my nie możemy rozmawiać. Tak? Tylko kwestia jest pewnego stylu, pewnego też zakresu merytorycznych uwag. Na pewno jest to polityk, który na prawej scenie jest lepiej jakby był niż znaczy, 10. Tak, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, że uderzacie w Pawła Kukiza, w jego formację, bo chcecie się budować sami, jako ten główny, podstawowy koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. No ale my jakby zupełnie inną tożsamość mamy strukturę, jesteśmy partią polityczną, mamy 20 posłów, Paweł Kukiz chyba ma dwóch, więc jakby no to jest jakby no... Trzech. No z nim chyba trzech jest, tak, więc jakby no to jest jakby, tak. Więc jakby no inna proporcja, no jakby no on miał duży potencjał w pewnym momencie wyborczy bardzo i tak dalej, no jego jakby aktywa można powiedzieć, że trochę inaczej wyglądały niż jeszcze jakiś czas temu, no ale to good luck, no to jakby nie wchodzę w jego recenzowanie czy patrzenie na to, w jaki sposób wygląda. Ważna jest dla mnie działalność Solidarnej Polski w obozie Zjednoczonej Prawicy. Wróćmy do spraw europejskich, a właściwie bardzo też polskich, mianowicie Komisja Europejska twierdzi, że zakaz na produkty rolno-spożywcze okej, ale tylko na 4 rodzaje zbóż. No, strona polska przedstawiła 18 rodzajów produktów, tak? 18 tych pozycji. No i pytanie, czy dojdziemy do porozumienia? Były rozmowy na poziomie ministrów i komisarza, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Mają być rozmowy z szefową Komisji Europejskiej i premierami. Środki finansowe na rekompensaty, dopłaty dla rolników zapewnione, no ale pytanie o funkcjonowanie tego zakazu. Komisja mówi do czerwca w jakimś tam zakresie, ale Polska i 5 innych państw mówią, no nie, chcemy to rozszerzyć. Pytanie, czy to się uda, to porozumienie się uda. No przede wszystkim to Unia Europejska naprawdę jest coś niewiarygodnego, jak nie zauważają problemu, który jest związany jakby z tym, co trochę też wywołali, bo konflikt na Ukrainie byłby możliwy, gdyby nie bierność Unii Europejskiej w kontekście chociażby finansowania systemu zbrodniczego, budowy Nord Streamów i jakby tam biznesów z Rosją, krajów Unii Europejskiej. No Polska była w awangardzie zupełnie innego podejścia i historia na szczęście dobrze oceni Polskę, przeciwnie do niektórych krajów, niektórych nazwisk jak Scholz. Ale no, dzisiaj sytuacja musi podejście rządu być twarde. Twarde rozwiązania muszą być na stole, stąd inicjatywa Solidarnej Polski, specjalny zarząd, przekonanie Rady Ministrów, żeby między innymi klauzula ochronna, satysfakcjonująca kwestia systemu SENT zaproponowana przez pani ministra. Ja doskonale ten system znam, bo rok temu wprowadziłem ten system w gospodarce odpadowej i on rzeczywiście uszczelnił nasze granice i nie mamy już dzisiaj takiego problemu jak jeszcze kilka lat temu. Więc jakby wszystkie ręce na pokład, a Unia Europejska może sobie dyktować, tam mówić, że nie, to co mamy polskich rolników pozbawić możliwości funkcjonowania, bo Ursula